أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الشعراء ده دو پینزو سم آیات سخه شروع پراتش بیتم آیات بانی ختم سم رابطه ده ما قبل سر پدی که دی چه ده ده موسی علیه سلات و سلام ده قصه تا که مده ولی قصه پر سوی نو یو جوز پاتو پر ده زای ولاره و چه پیرعون چه کم ساحران راجع مکرله آقا پا خبل سحر و جادو که ناکام سول ده موسی علیه سلات و سلام مقابله و نکره نو دی ته حق سرگند سو ولیدی د جادو مهارت درلودی چې د دوغه نه مهارت سره مقابله و نه کړنو پوسو چې د موسی علیه صلوات و سلام د لکړي څخه چې مار جوړیږي دا چې د دا جادو د قسمت څخه نه ده دا چې د قسمت څخه ده دا د مثال په تور دا معجزه ده د دې سره قدرت الهي ور سره دی کیدای شي په خبره وسته سی پوهیږي نو دا چې قدرت الهي ور سره دی نو د دې ایمان رالی پر دې خبره چې موسی علیه السلام د الله رسول دی د الله پاک رالیږل سوی نبی دی نو هغه و چې باره پر سجده و الله پاک ته پرېوتل او فرعون چې په دغه قصه چې دا دوغه نه جادوګران ناکام وسول د ایمان هدایت الله پاک ورلره وکړي فرعون چې ازلی بدبخت و دغه په دې قصه کې ایمان نشو نصیب د دې پر ځای چې ایمان راوړي بالعکس دا نور خلق ته چې ایمان راوړي غوته ګوت سنټر نه وکړه بر الله سبحانه به مخالف تر لدر پرې کوم او و به مم زړوم په دار به کوم غو خپل پروا نه لري د الله تعالی په جن کې چې کوم څه زموږ سره کیږي را سره وږي سي الله به زموږ ګناهونه ورزي نو موږ خو په خوا معنا مشرکان او کافران پر دغه ځای قصه ولاړو اوس نو الله عز وجل دا نور قصه پس پر کې دي سي وای چې نو فرعون خو هغه درخواست و نه مني موسی علیه السلام خو درخواست وکړ چې دا زما قوم دی راسره که موږ زه خپل اپلار رجسټر ټوبې ته چې شام دي دورې بیا دلته خو نو تم ریان کړي دي نو د ایمان را نه وړي هغه پلاس ور نه کړنو الله وي نو ما دا لار وروشو چې نو یې وتښته وځي نو چې درخواست یې نه کوي قبول. و اوحینا الله وایي موږ وحی وکړه معنا حکم نازل کړي الا موسی و موسی علیه السلام ته ان داسې حکم ورته نازل کړي اسري چې ته د شپې تګ وکړه اسرا چې ده هغه دا د شپې تګ ته ویل کېږي چې د شپې سړی ځي اسري چې ته د شپې تګ وکړه بې عبادي زما په دغه بندګانو سره چې دا بني اسرائیل دا خو مې حکم ورته وکړي او دا مې هم خبر ورکړي چې انکم متبعون انکم بې شکه تاسې چې یاست متبعون په تاسې پسې متابعت پلټنه کول کېږي متبع دغه ته وایي چې د یو چا تعقب وکړي پر پلې پسې روان یي نو دا سړی متبع او څه بله دي په پسې دي ګوایي چې د ده متابعت کوي پلټنه یې کوي نو دوی خو ډېر شپږ لکه و دېرش زره شپږ لکه اویا زره تاریخ مانا رقم چې عداد لیکلی دي خو مانا شپږ لکه و دوغره په لکو خلک دي نو انکم بې شکه تاسې متبعون ستاسې پلټنه په وروسته پسې کېږي مانا ستاسې معلومات کېږي دا خبرداری مهم ورلره واخلي چې نو د دې څه مطلب سو چې یعنې چالاکي نو بیا کوه په تګ کې ولې خلک درپسې دي پیدا کوي مو فأرسل فرعون في المدائن حاشرين قولة دستية فأرسلوا ونور خلو ما زالا وي موسى تما حكموكي دا قرآن جما لا غط غط تكيجي جاني دا نور خلو تخبلا پا پا يجي جبارانو موسى عليه السلام دا حكم عملي كي براي بني اسرائيل خبر كي در زيد شبيه وغول زيادر كي دا اسم خبر پا يجي نور خلو قصة پا تفسير پا سورة عرب كي مجو ويجي دا پا سورة طاها كي مو ويجي دا شاد فرعون دا خلق شديد وغول سخي اغا زيوارات هم پا خواست را غشتي و اغا يهم ورسر وطشتا والبارا ولحب فأرسل نوليجل وكدل ويليجل فرعون وفرعون في المدائن بشاروك دا شاوخات كم شارون وكلي ودا غط غط ودوغي كي يليجل وكدل چا حاشرين دا حشر كوونكو دا رجمع كوونكو برانا بيا جارو وحلي بشاروك دا نو دا قولة دا جيزا دا معلومة سولة دا نو دا سنو چه خاص پا داغي سعر دي پس پاواس ولا غرا کم ندي يبلا پا شارو كي جارو وحل سو سعر تو خبر روشان سو چه دا خو گرد کلی طور دا چير تل انو برای التي سبو نسي پا شارو كي اعلان وكي چه دا خالق چه جداني والغواري دا مقابل غواري چه برتي راو گرزو نو گورا پا ارسل فرعون نو اغا چه دا شپی علاول تدوی بوزر و پا شپکی خو فرعون اعلان ندي پس کردی خدای سعر خبر سو سعر چه خبر سو چه خالق نست تلی بیانو اعلانون سو پا تنو کې جرچان واسطه ولسو رادیو خونه الته نه چا په رادیو کې اعلان وکړ چې خلک راځم بس فارسل ویل رجل فرعون فرعون فی المدائن فدغ مدائن وشارو کې چې د در تسلط لاندې وحاشرین را جمع کوون کې نه موږ چې جرچی بول ځنی خلک ډنډوري والا بول بس یو چم وټ کې خلک پراتول سره بلد حکومت اعلان وای بیا ولر سپری بل چې کو درج بیا چم ټکی یا ډول سخی خلک پراتول سي بیا غ اعلان وای وسم په داسارا کې ځینې ځایونه چې دي چې خلک د رادیو جیشه ته لاسرسی نه لري نو حکومت ډنډورې والا اصلي دې ته ډنډوره وایي یا جارچی بوی وایي جار بوی حاشرین دغه خلک د چپریاسیان و چې د فرعون اعلان یې تر خلکو رساوه نو دا یې ولېږل هغو څنګه اعلان کاوه د دې دپاره چې خلک زړه وانهچي نو یې اول دا خبره کول ولئن هؤلاء لشرذمه قلیلون ان بشک هؤلاء دغه خلک د بني اسرائیل لشرذمه دا یو لږ ډله ده قلیلون بیخي لږ دا قلیلون یې تاکید ور واچوه شرذمه په خپله لږ ډلې ته وایي چې لږ ډله یې که ته وایي شپږ لکه رپر نو لږ دي خو د نسبت و د فرعون و پوشت نو دا څه شي و لږ و داسې نه دي چې په خپل ځان کې لږ دي خو شپږ لکه رپر دي دا یې یو بل دا دي نو بني اسرائیل په خپل ځان کې دي دولس قبیلې و نو شپږ لکه چې پر دولس سي تقسیم کې خو برای هر یو یو شرذمه بلل کېږي معنا چې کوچنۍ ډله بلل کېږي نو دغه کسان چې دي لشرذمه لږ ډله ده قلیلون و مخل رکم و انهم لنا لغائظون ته نو دغه چې دونه لږ هم دي نو لږ سړي به څونه اچات کوه خو بیرې دی به دوی دونه سپین سترګې دي چې داسې کار یې وکړي چې زه د غذا به دی ډکړه یم وانهم او بېشکه دوی چې دي لنا موږ لره لغائظون په غیظ او په غضب کې اچوونکي دي ولا قاري غیظ چې دي هغه هغه اشد الغضب یو خو درد غضب یو هغه اشد غضب چې دغه نو بالا خلک وایي درد به پر لپټاو سي نو دا د غي ستوري دلته کارول دی و انهم به شک دوی لنا موږ لره لغائظون په غضب کې اچون کې معنا دې کار کوي چې مشته دغه نه درد راولي چې وس به سره د خلکو پر چمه دې سره پټاوي چې مې سره چوم د ډیر درد څخه دا کار د کړو دی کته ونه دی په چی شي باندې په غضب کې اچولیو دوی وجه کې یوه د غزه باجه دا و چې نو تو خزمه د وخت د کلو کلو د پیړوی سرمنم ریان وستلته نمرې خو چار کار کی پی اجازه یې کی ته دون سپینستر یو شوخچیخ شوخچیش مې د مسافت د بنی اسرائیل چې ګر سره ما پر سنه بولې زګ سره غیم د لکه خدایم ته مشوره لنه کوي ګر سره خپل پر سر غرزې دل یې زده یو واجه ده بل واجه هغه خو دې چې مالونه ډیر یو ډل کېدای شي خبره پویږي هغه مالونه چې و چې هغه د دې زیورات چې د کجې سره ټول کړي وو په دغه بانه و حله باندې چې برال نو خدای زموږ یو وعده دی مان از موږ خوشحالي ده موږ به د خپل خوشحالي پکې کیږي او بیرته به سې ګرنې درو پس کو یو یو ډل پر دې ځای ملاقاتی سوار وریدیږي چې نو په چا محله دی چا مال تشته ول دا خوم سینه دی نو دا خود نبی علی صلوات و سلام چې حضرت موسی دی دا غو په اتباع روانو نو چا غو په خبرو نو غو څنګه اجازه ورکړ چې د زیورات وړه دا غو جواب دادی چې دغه بنی اسرائیل چې د په پیړوی د تمریان کړی و د حق پر درلودي نو خدای چې خپل روزانه مزدوری ځانته وټاکی دغه مزدوری د شپږ لکه نه پوره د بیا چې د شذ ونر خلک استفاده په دغه غاړه لانه وي په صورت نو معنا خو د فرعون د دې دغه حق تر کړو چې د کلو کلو تر نر او تر شذ او تر کښنه پوری چې کړو دې دلته مریان کړو بیا څوک کښنان ور الهال کړو نارینه نو دغه ظلم چې پر کړی خو د دې حق په دغه اوسم نه ادا کیږي نو کدا یې په خبره پوسه شنو د مالونه په دار کم ځنی وړو نو د غایزون توري فرعون ولې کاری چې معنا موږ دې په غضب کې اچي دا دوی وجسوی یو به اجازه ولاړل نو ارکه شر چې د مشر به اجازه کار کوي هغه د غز کار چې تش کې نو هغه ته در پور لره ورځي انو بیا د دې مشر څخه چې هغه د خدای دعوا کړي نو په دغه ما په غیس کې اچي په غضب کې مې اچي دوه مواجه چې څه چې د مالونه راځه وتشته ولا ګر سره لوټ کوګر شي ان یو نو دا غواجه و وإنا لجميع حاذرون أو بل دا دا قوم إعلان وكي دا جارچانو ول وإنا بشك مش باچا داس وي چ مش خل جميع يو جماعت يو جميع جماعت تم ويل كير يو دج ثمانا دا معنا دا لك خبل جماعت د دج معنا وكي جميع دا معنا ورروكي بشك مش لجميع مش يو داليو حاذرون جير وش بشار حاضر خو چدی د حذر څخه دی څوک چې ډیر هوښیار نو د خطر ته ځا څخه چش کی پرهیز کی په خطر کې نه واقع کیږي اخل وې پلانې لکه مرغړې تر ګوته نه لاندې کیږي نو دی حاضر دی حاضر دغه دی چې معنا ځان ساتون کی برای نو خلاصه دروځي متيقظ معنا یو چې تی وشو بیدار چې پر ارش باندې پام نو برل مشکو ډیر هوښیار خلګي مشکو ډیر د مثال په تور د خطرو څخه ځان ساتون کی خلګي نو وس چې د کشنی ډله ما په خطر کې واچې خپل پر سر لاړه ما دې ام یو دا بس مرده پارا ډیر پیغوري نه درځي چې څه زونه نو داخل کو چې څو د وړاندې کړی چې راپورته کی یو دادی برل د کشنی ډله د وادي ورته خطر نشي او بل په د کشنی والی کې په دال جوالی کې سره سره چې ډله کشنی د لږ د سکار کې چې ما په غضب کې اچي او مش چې بیا یو مش د تاریخ څخه داسې راغلی چې متيقظ خلګي وش خلګي د ارباکل مقابله کولای شو د اره خطر ځان ساتلی شو نو دوی وزماسه ځي پر کومه بزید رځي نو و ان بیا شک مش له جميع مش یو جماعت حاضرون ډیر بیدار ډیر د مثال په تور وش خلګ ار خطر ته د حاضر ترجمه چا او چا په مسلح کړي د چې مش چې یو جماعت حاضرون ځان ساتون کې څه معنا ار څوک چې اسلحه لري خو بار څوک برید نشي پر کولای په دالاکه کې د مش مسلح خلګ نسته معنا اسلحه هم راځل است د بیا لاس لري د مثال تور هغه اسلحه نه لري د ما په غضب کې چې یو زه مسلح قوم هم يم نو د حاضر څو ترجمه یې سوي دی یو دا معنا مش متيقظ او شار خلګ په خطر کې څوک نشي اچولای ځان ساتون که خارجه ده خطر از زن ساتو شهریان بل ترجمه داسو چې موږ چې یو جماعت حاضرون مصالح خلق ام حاضر مصالح ته وی وای خو مصالح سړی د زنګ پاک اوري زن ساتل شي نو د حاضر په توری تعبیر وکي مو شهری ته اشاره سو چې یو شهریان ده خطر از زن ساتو ام یو اصلحیت اشاره سو چې مصالح سو کړه باندې خړای نشو نو دا اعلان په علاقه کې وسو مولانا صاحب اشرف حاجی تنوی رحمه الله لیکي برای نو په یودوی درې ورځې کې بار د دې د شارو څخه لګرا ال مصالح زبانه اندرال څو زر آسان ور سره چې د تفسیر روح البیان وایي چې شپږ لکه نفر چې و د مثال په تور دا د مخ روان دا پوه چې دی چې دا بیا یې په خواخون دسی جنگونه نه ولکه دا اوس خو ډلې بروانی برخ بن لاس په لاس جنگ کړي نو دا پوج به داسې تقسیم هغه مخ کې چې بروان واغه ته به مقدمه ویل کېد دا یوه ډله به مخ ته روانه ولکه نقطه یو شي چې یا کېره څوک یوه به بیا رسېږي خواته وړله دا به بیا میمنه و بل بیا چې په خواته ودا بیا چې ودا میسره و معنا د چپی اړه ده بل بیا شاته ډاله ودا ساقه او پدامه بینس کې ونه غه پات چار وانه هغه د ګرد مشر چې وی یې پر قمشر بولیا پات چار ولیدا بدلته نو فرعون تقریبا سلیل وشت لکه خلق دوغونه یا سلیل وشت زره دانه بره د تاریخ خبرې خو معنا دوغونه ډیر خلق پر ذکر خو سلیل زره خو پدین خو هغه شپج لکه نو د لکو خو تایید نو دغه سیمه مقدمه میمنه میسره ساقه ما بینس کې دی را لشکر پیسی روانش تا راجم از خودوی دری ورزی وقت دا چه راجم اکی دو علا فاکو ایفا اخراجنا هم من جنات و عیون قصه چی دید قصه جریان پریشو پا دا ما بینس که دا جمله وی دا جمله معترضه دا علا وی دا ما پا دیبان ابتلا وکر بل رکم دا مصر دی نو تل دا غبانه می ورجو وکر دا غم پزری کراشل چرا سل پیسی ووزه دا دا مصر شار سنگ فازنی خالی که چه گرد سیدی شلاخه کشلا اینو دی مثال پتاور چه واس اخلی باسه یا دا غم پزری کراشل دون علاوی پا دا غم چه ما چیش کرده دی دا مصر سویسه چه مصر خالی ود دریش فا اخراجنا مجویست لهم دی من جنات دا غم باغو سخر چه لطوا پا دی مصر کی و عیون دا غم چنو سا چه پا دی مصر کی ویدند و کنوز د خزانو چې کوم مالونه سره زر سپین زر دی په خزانو کې ایشو په هغه بینکو کې ایشو و مقام کریم و مقام د هغه ځای څخه د اوسېدلو کریم چې عزتمنو د دې خپل بنګلې چې د هغه وخت مطابق جوړی وي نو څو شیان په دامي سر کې دی ته آماده و جنات باغونه عیون چینی و ولی چې دلته به یې کنوز خزانی چې دی درلودلې د سرو زرو د سپینو زرو مقام کریم مقام ځای د بودو باش چې دا کورونه د مساکین دی کریم د عزت چې دا شش پخه پخه کورونه دغه ګرد سم الله پاکه په دغه چمره وسته چې درځي چې بنی اسرائیل چونکو کذالک الله دې اس چې مې په وکی ورې پلالته په اخرجنا او چې موږ دی راوسته په سیوی کذالک نو دغه چې مې الله تعالی په وکی و اورثناها بنی اسرائیل و اورثنا او مش په میراث ورکړه ها دغه باغونه و چینی و د کورونه و دغه خزانه چاته بنی اسرائیل و بنی اسرائیل ته نو ځینې مفسرین رحمت الله علیهم چې وایي چې علاوه ما دا په میراث بنی اسرائیل ته ورکړه څه معنی اسوله وایي نو چې دی لاړه لپاره چې تر هغه بحیره قلزم پرې وتله فرعونیان غرق سوله نو خو مصر خالی پاتې شو دی بیرته را معاد سوه دلته راله انا خبره جوړه خبره سوله مګر نور علما وایي برای خو تاریخ بیا داسې لیکي په تاریخ کې داسې راځي چې دوی چې در بحیرې قلزم پرې وتل نو هلته چې دا انعام الله پر وکړي هغه نورې قصه خو موږ په تفسیر ولیده خو دستي بره دا حکم ورته وسو موسی علیه الصلات وسلام په ذریعه الله وحي ورته نازل کړي چې تسبو نو ولاړ سي شام ته نو په شام کې په دا وخت کې عمالقه آباد و عمالقه هم کفار و جبابره ظالمان خلک و ورورسي نو جهاد وکړي اغه دی فرعون خو مدر تغرق کین نو خو دغه باندې تا خو دغه درخواست کړ و فرعون تجر سره که زی خپل ابایی چاټو به تبیا انو خو ورسی اغه چاټو به وس آزاد کین انو بنی اسرائیل بر موسی علی السلام تور بر مش خو د جنگ نه یو تو خدای به ولر سی دره به جهاد وکي چې وطن مو آزاد کی فتح مو کی بر به پر مرجع وکي مش بدر لره درس نو اغه نه خړی کول نو الله تعالی دغه پس سزا کی د کیه په شله کی چې په شله کی دی متحیر سو ردلته بر لار نس ویسته سلویشت کاله دلته محاصره مانا داسی جرخانه را ورته جوړ کی چې جواله نه درلودې تر وته ایم رسو چې ارسه مزل به وکي وکي وکي صاحب برته پر هغه ځای باندې تلای نو سو لکه ک دماغ بره کار نکو انو الته بره بیا خورک نو چشنګ نو هغه چاله او تلغه منو سلوا ورته مقرره کړ خوړلې هغه دولس چې نه دا ډبري صورته را او خټ کولې چې هغه به بزن شل نو سلويشت کاله بعد بیا بره بیا او غو چې موسی علی السلام او هارون علی السلام دا دواړه وفات سیو ونه د نورو نبی انو په زیره بره بیا دی ولاړ د شمعون نو مې دی بل نبی او داغه په زیره ولاړ بیا الته هغه جنگ داخل وسره وکي هغه خلک وتشته دا ولاړ دی کلی توار مصر ته خو بیا دی نه راغلی نو دا څنګه وای چې اورثنه بنی اسرائیل په سوال کې دای سپه دی یاس هغه کسان چې وای چې بیرته دی را معات په مصر کې و د مصر څخه بیرته ولاړ شام ته نو خو هغه دا شانه په میراث ور پاته سوله مګر هغه وای چې تاریخ خوله کلی چې دی بیا دلته نه راغلی نو د دې څه مطلب د دې دوه جواب دی ملاقات یو جواب ادا دی د سی ویل کې چې د اورثنا او د هاتر منس دي ته مضاف لري او اورثنا امثالها و اورثنا مش په میراث ورکړه امثاله هم مثالونه دغه باغو دغه چینو دغه خزانو دغه شکورو د دې امثال مو ورکړه خپل دغه مو نه دی ورکړي چې د امثال نو چیرې خو په شام کې دغه باغونه و دغه چینه و دغه کورونه په کشي کې جوړ د عمالقه او سورپاتس هغه مو دي ته په میراث ورکړه دا کزنې پاتس او الته الله تعالی بدل ورلره ورک کداس په مضمون پویر نو عین دغه نه دی ورکړي نو دا یو جواب سو د دې چې اورثنا امثاله د دې امثال علاقه کوي مش تا ورکړه بنی اسرائیل او بنی اسرائیل ته خپل دغه ځای ته بیرته نه جراغلی اشرف علی تنوی رحمه الله وای بره وای د دغه سجدی چې اورس نه همش په میراث دی تور کده امثال توري نه غړي بنی اسرائیل تعالی خو به دا نه ویلی چې دغه بنی اسرائیل ته مدستی ورک بنی اسرائیل ته دا په میراث پات اسول اغه نو اغه چې دی دوری آباد سول په شام کې و و و چې بیا ورسه داوود علی السلام الته نبی سو سليمان علی السلام الته نبی سو د سليمان علی السلام په وخت کې برته پر مصر دی تسولت حاصل کی نو خو اغه بنی اسرائیل و د دې نسل وکنه نو نو دا خو بنی ویلی په دې ځای کې چې خامخا به بل فعل دی بلته دلته راغلی نو په دې جواب کې دای سپید لري چې الله خو یې مش په میراث ورکړ او بنی اسرائیل ته په میراث ورکول سمره کبل فعل دی او کده مثال په تور په سو وکړو بعد خبرته د دغه ځای مالکان دی سوله چې مولا سليمان عليه السلام په زمانه کې تسلط رالی او یا د اسانه طریقه سو چې د هاود او رسناتر منز اغه امثال تورې کړ د چې دغه کې نه جوړ کړی امثال د جای ورکړه چیرې ورکړه په شام کې اولته په بیت المقدس کې د امثال الله ور ورکړه نو په سوالم کې دای سپېدې چې تاریخ د لاري سوال پر ورګیر چې بنی اسرائیل کړ د استراله چې فرعون غرق سده لکه خو پات وسو سرویش کله یوازې په تکه په شل کې کړ دغه ځای به ولاړل او بیت المقدس او شام ته اغه نو دلته کله رااله چ علاوه ما په میراث ورکړه نو جوابونه سوسو خلاصه دوا یا مثل د دغه نو مراجع عبارت هغه شمس هغه مور لره ورکړه بر دا نه معلومی رچل ته به مصر ته دی بیرته راغلی بلکې مصر ته نه راغلی د دې مثل امثال الته علا ورکړه او یاد دي چې بنی اسرائیل ته ورکړه بنی اسرائیل خدای نه منه چې خاص به دغه سو کولو بعد هغه د دوی نسل چې پاتس چې سليمان علی السلام پاتشي را لچ پرګر د علاقې پاتشي درلود مصر هم د دې په قلمرو کې بار داخل شو نو ترجمه ته بیرته راځم کذالک سمانه کذالک علاوه دغه سی به ویسته د خبره شاره په دغه چم باندې چې په زړه کې دا علا پاک ورواشو چې درځي چې بنی اسرائیل ته کې مصر ځنی خالص و اورسنا او مش په میراث ورکړه ها دغه باغونه و داشین بنی اسرائیل او بنی اسرائیل ته مو ورکړه دا غشین معنا د دوی و نسل ته بل وخت دا نه معنا چې د سی په دستي یا او اورسنا مش په میراث ورکړه امثال د دوغه و دا بنی اسرائیل ته بیرته قصه ته راځي دا په دما بینس کې جمله معترضه علاقه شې چې دغه سیم فرعون چې واغستي و مې ستیل عشان او بنی اسرائیل ته بل اخره ورکول کیږي فاتبعون دغه فرعونانو تابعداري او پلټنه وکړه هم دغه بنی اسرائیل مشرقین په داس حال کې چې دی په وخت کې د ساش داخلي دونکو دغه د شروق وخت چې مرد سره کوي نو بیا رب مال فرعون خلته په دریس سلو ورځ کې لشکر پر لجام کې برای خپل سره واخص چې درځي نو هغه پیاده خلک وته یو اسان نو وسره دی پر اسان سپاره ا دغه د چې برای د سور ورځ مزل دغه دی سره ورسېدل دینو دا وخت را رسېدل د دریاب غاړي تر انجدي دی د ساش وخت چې دا خد موږ وای دم زکه ګرد تور خېج و دغه سی تور خېج پوه سره روان سره ال بر دی وان واخص فاتبعو فرعونانو تابعداري وکړه پلټنه وکړه هم د دی مانا پیدا کړ په څنګه وخت کې مشرقین په داس حال کې دي په وخت کې د اشراق داخلي دون کې و د ساش وخت مرصرف کونو فلم مان هغه وخت ترا اچ یو تربل لیدل وکړل الجمعان دغه دو ډلو نو خو د فرعون داله سبره د بنی اسرائیل چې داس سره وکړل چې هغه روان نو سره ویل دي هغه ولې د اوغو دی ولې ترا اس غیت به پام ملاقات فلم هغه وخت ترا چې سره ویل دل یو تربل الجمعان دغه دو ډلو قال ويويل أصحاب موسى أصحاب ملقرد موسى عليه الصلاة والسلام والإنا بشك مر لمدركون مش تنكركيجو مدرك داغة وايش بلو راملاك درلاسي تنك داغة شاي نو دا فرعونيان بمدركين سي دي بمدركين سي نو والإنا بشك مر لمدركون مش تنكركيجو ني والكركيجو خدا جب سلال واسم بيرتا ني سي بيرتا بمبياي بيابم نسل پر نسل داغة راكم پا مريتوب كي جوان راباني كي ريج نو موسى عليه السلام كي تخبل عذر بيش قال موسى عليه الصلاة والسلام كلا اس کله د نسنج ولای نو خو ما معنا خو زه خو مسخري مې ندر سره کولی خو د الله په امر مې رايستله چې د غونه نورې نه جسنج ولای لار الله پاک جوړی راته قال موسی عليه السلام کلا هیڅ کله د اسنه د شدی به موږ نیس ولی ان معي ربي سيهدي ان به شک معي زما سره ربي زما رب دی سجر دی يهديني چې هغه به ما ته هدایت وکړي نو خو رب مې ملګری دی هغه زما امداد کوي چې دلته راس لاس فلسطین لا بیا الله پاک ځنې خلاصي وام د زړه سره بس شته به معنی شنی ولې مو نشي اشنه اوس بلار کې مخاطه کېږي د یوې خوا دښمن سره د بلې خوا دریاب دی ورته نو او ولکپور ته ګورم پرنګ دی کلانې ګورم پاند دی وس ما مېز کوم حاصره سو وس دغه دی الله تعالی د نجات او د خلاصون لار ورته شي فاوحينا الى موسى فأوحينا على فكر نموج وحي وكر حكم منازلك إلا موسى وموسى عليه السلام أن داركم حكم شئي غضربت ووها بعصاك فلكار سرستا البحر درياب ګوره د دنیا دار الاسباب ده کنی علا پاک نو د دریاب دغه سی بیل کړي نو کوڅه کوڅه کوي نو لکړخ په ګرځ دریاب نه رسیږي بیا هم ته وای خپل کوشش نو وکه سبب ته اماده که کارونه نو الله تعالی کی چې په لکړه وو عادی چې لکړه ورسره کړ نو د موسی علی السلام لکړه خو دا اوس وچ د لګول نو مال په ګرځ دریاب کو نه رسیدل خو بیا هم د بنده سره علا پاک هغه سبب غواړي چې د دنیا دار الاسباب ده او ته په لکړه دریاب وو نو د وه فن فلق سره وچاودي ملاقاری بیا به متوجه چې علا پاک فقط امر وکړي چې ته ووهه په لکاړه زلستا دریاب دا بله خبره په آیات کې شته چې نو ده ووهه نو هغه به ته خپله پوهېږې چې نو ده ووهه په لکاړه فن فلقه نو باره دریاب وچاودي فکانسو کل فرق هر حصه هره برخه د دا اوبو کتود یې لکه غر العظیم لوی تود و غره ته ویل کېږي نو دا لکه یو لوی غر ده اوبه دغسې پاڼ پاڼ ودرېدلې تفاصیل خو نو لالیکي برای خودی دولس قبیلې و د هرې قبیلې پر رقمه یا کوڅه چې په دریاب کې جوړه سوه د نسیه بره سم دنګ وچیږي و دې خواته اوبه ولاړې وې دې خواته م بره دوی ویل دا که موږ سره ورک سولو وایي الله په دا اوبو کې کړکۍ اسري را ورته جوړ کړه ادانو د آیات خبره نه د تفسیر او تاریخ سره لیکلی چې معنی دی بره سره لیدل هم چې داسې په دا کوڅو کې تلل دغه خبره خو نو د آیات چې ایمان پورا وړی دی موږ په ایمان مکلف که څوک منکر سو کافر کېږي چې اوبه دغسې تخته تخته پاڼ پنډکه غرغر داسې ودرېږي دوی ته لارې جوړې شوي فانفلق نو دریاب وچاودي چې د پلکاړه ووه فکانسو کل فرق هر حصه فرق معنا لکه موږ فرقه وډاله اره برخه د اوبو هغې ته فرقه له وایي هره برخه یې هره حصه یې کتود یې لکه غر العظیم لوی دلته چې دا شعور سو دوی خو په کښې وته و ازلفنا الله وایي موږ رانږدې کړه ثم و دغه ځای ته الاخرین هغه نور اخرینو دا د فرعون ډله ده دا نو په دغه وخت کې چې د دوی په دا کوڅو سره ننوتله دا هم ورته راله ودرېدل برای خونو په حکایاتو په کیسو کې راځي تفاسیر لیکي چې برای چې فرعون دلته ودرېدی برای اریان سو چې دا څنګه پېښه سوله وایي دلته چې و جبرایل امین هغه چې و پر هغه یو ماجانه باندې سپور و هغه ښځه د فرعون آس خو مست و هغه راری دلته په دې ځای کې چیر سو هغه هم په دا کوڅو کې ورګډ سو دلته برای آس چې زورونه کړه فرعون چې ننوتی برای د اخوا لشکر ګرده ولو چې باچا صاحب ننوتی خو دغه معنا چې اجازه یې ده هدې هم پسې ورشروع سول نو الله دغه سوی و ازلفنه موږ رانږدې کړل سمه و دغه ځای ته چې دا دلته دا نور ننوته الاخرین هغه نور نو دا چې برای څنګه سوله چې دا نور هم رانږدې سوله دا دریاب چې و داسې کوڅې کوڅې سو هغه وایي و انجینا موسی و انجینا موږ خلاصون ورکوي موسی او موسی علیه السلام ته د موسی علیه السلام قوم ګرد هغه دولس فرقې ټوله برای دغسې وختې نجات یې پیدا کړي و من معه موسی ته چې مو نجات پیدا کړي و من و هغه چا ته معه چې د ده سره ملګري و خپل بني اسرائیل هغه به څوک څوک پاته سوی الله وایي اجمعین ټوله ګرد وغو یو چې چخی نه ده پاته سوی ګرد و نجات پیدا کړي تر دریاب ووتله دا نور ثم بیا نو اغرقنا الله وایي موږ غرق کړله الاخرین دا نور دا نور چې راغله چې هغه چې پسې ولي به دله دې خواته چې د دې خوا څه د فرعون هلته آس پښې خېژولې در دریاب د دې خوا دا نور پسې ورتمام شو اوبه سره پر راغله باره غرق سوه ثم بیا اغرقنا موږ غرق کړله الاخرین دغه نور وروسته خلک چې په پسې وه چې د فرعون ډله ده تر دې ځایه پورې خو نو قصه د ذکر سول اوس نو الله پاک وایي ان فی ذلک لآیه ان بېشک فی ذلک په دغه قصه او واقعه کې چې د موسی علیه السلام او د فرعون تر منځ پېښه سو دا تاسې واورېدل الله وایي په دغه کې نو لآیه په دې کې یو غټ دلیل دی د عبرت دپاره د مکې خلک دي مشرکان یې عبرت واخلي چې هر چا چې د رسول خبره نه ده منلې د رسالت منکر سوی دي دغه یو نمونه ده نو داسې خو ډېر نور دي نو پسې برابر شي دغه دې الله پاک غرق کړه څنګه عذاب یې ورکړي د موسی علیه السلام د خوا نه اسلحه شته نه شی شته دغه نه د خپله شیرزمۍ قلیلون بلله دا فرعون باره دا داسې یو لږ خلک دي لږ کېږي موږ مصلح خلک یو ډېر ویښ خلک یو دا به زما سره مقابله کوي پر هغه سربېره هغه تاریخ یې پروت دی ګرده دنیا په خبره ده چې ټول الله تعالی غرق کړه نو معنا د رسول مقابله مه کوئ د رسول د خبرو مقابله مه کوئ دغسې ټوټه چې ده چې ان فی ذلک لآیه هلته د سورت په سر کې په اتم نمبر آیات کې هم دا خبره تېره سوې ده دغه ان فی ذلک لآیه د دغه اوو قصو چې بیا وروسته اوس خو دا قصه د موسی علیه السلام سو پسې د ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام د هود علیه السلام د صالح علیه السلام د لوط علیه السلام د شعیب علیه السلام د هر یوه کیسه چې خلاص خلاصیږي په پای کې به دغه ټوټه راځي چې ان فی ذلک لآیه، ان فی ذلک لآیه. نو په دې صورت کې دغه جمله چې ده ګواکې اته واره وویل شوه، یا پلا د صورت په سر کې چې د مځکې او اسمانو تعالی ول وګوري په دغه کې غټ دلیل دی. ا د نور اووه واره بیا د دغه قصو په پای کې راځي، یو وار خو دغه د موسی علیه السلام په قصه کې راغله. نو انسانان دې ته باید متوجه شي چې الله ورته په دې کې ستا دپاره غټ دلیل دی چې ته د الله تعالی په قدرت باندې تقانیسی ایمان پر راوړي. او دغه چې رسولان کوم خبره کوي د رسولانو پر حقانیت ایمان راوړي، چې مقابله څوک ایمان نه پر راوړي پای دغس دی لکه د فرعون پای. ان بشک فی ذلک په دغه مذکوره قصه کې لآیه یو غټ دلیل او عبرت د خلکو دپاره چې کار ځینې واخلي الله پر وپیژني. فساله وما کان اکثرهم مؤمنین. نو دا د فرعون دا دونه ډله چې غرقه سوره، نو دا چې دی دا د مثال په تور، نو په دې کې به مؤمنانو الله اکثر مؤمنان نه و، عذاب چې راځي پر اکثر باندې راځي. اگر چې د فرعون ښځه خو په مؤمناتو کې وغو داخل و ایمان یې راوړي، نو پر یو ګور خو نه پسر لکیږي، خو بس تا پاچي چې د هغه ګرده چې هغه ګرده د فرعون عبادت کوي. نو ما کان نو اکثرهم اکثر د دوی اکثر ډله مؤمنین مؤمنان نه و دي. نو ځکه الله تعالی داسې ورسره وکړ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَإِنَّ بِشَكَّ رَبَّكَ رَبَّسْتَ وَنَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ تَهُمْ وَي أَرْض مُخَاطَبَتَهُمْ وَي بِشَكَّ رَبَّسْتَ لَخَامَ خَهُ وَدَغَ رَبَّسْتَ الْعَزِيزُ دَي غَالِبَ دِي ستا رب دغه س غالب دی چې ار دشمن چې ار څونه غټ س غټ س الله په دغه ستا لکه اخته کی چې ناس له حفر وچه د نبل نبل فقط دریاب په خپل خلاص رو پر چې دا چې وستر کیخ شای دا چې په توره وجلې څه جنگونه به غوښتلای، مګر الله عز وجل دا غس دی یو ساعت په جریان کې ګسر د خرګو پر چا من رشه وخت. الرحیم الله پاک رحمت کوون کی دی د موسی علی صلاتو و سلام او دغه پر لشکر باندې څنګه رحمت نازل شو، وغوت بعد دغه سی عظیم دشمنه چې په کلو کلو پر دی باندې خپل خدای چلولې واده د په ګمان کې خپل چی پر چلولې مریان کړی و ځان په خدای ورته ثابت کړی، مگر الله پر دی داسې رحمت وکړي د منګول څه وکښ. نو عزیز یې نسبت و چاته سو دشمن ته، رحیم یې نسبت و چاته سو خپل دوست. نو الله عزیز دی غالب دی پر خپل دشمن، چې هر څونه ځان قوي قوي بولي الله په دغه کمزور باندې په دغه رقم نه هلاکي. الرحیم الله پاک رحمت کوونکی دی پر خپل دوستانو، چې څونه بیا لاس بیا پښوی دی د الله تعالی د جن لپاره کار شروع کړي، الله دغه رحمت پر کوي پر دغه یو زورور دښمنه کامیاب کوي. نو الله عز وجل پر موږ باندې خپل رحمت وکړي. الله تعالی چې مؤمنان په دمځکه کې څونه کمزوري دي، الله دې خپل رحمت مخ پر دغه کفار او د نړۍ پر دغه بابره ورغاله وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.